lubiana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Są zarzuty i wniosek o areszt wobec sprawcy karambolu pod Gdańskiem. Przyszłość Ukrainy, jednym z ważniejszych tematów Igrzysk Wolności w Łodzi. Strażacy i przyrodnicy z Bielska-Białej uratowali jastrzębia Harisa, który utknął na drzewie. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w którym zginęły 4 osoby, usłyszał kierowca ciężarówki, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Będzie też wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. 37-latek został przesłuchany. Nieoficjalnie podejrzany to Mateusz M., prezes jednej z firm transportowych z województwa mazowieckiego. Feralnej nocy prawdopodobnie jechał ciężarówką w zastępstwie za innego kierowcę. Nie przekroczył czasu pracy. Agnieszka Jasik. Kierowca ciężarówki, który uderzył w stojące w korku pojazdy, był trzeźwy i nie korzystał z telefonu w trakcie jazdy. Rzecznik Gdańskiej Prokuratury Okręgowej Mariusz Daszyński poinformował, że samochód tuż przed zdarzeniem przekroczył dozwoloną prędkość o niemal 10 km na godzinę. Pojazd wytracił prędkość do 0 km w ciągu 10 sekund. Oznacza to, że pojazd wytracił prędkość nie na skutek hamowania, a na skutek uderzenia w samochody poprzedzające go oraz o barierę. Przedwczoraj w karambolu na obwodnicy Gdańska zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci. Kilkanaście osób zostało rannych, 5 nadal przebywa w szpitalu. Stan 2 jest ciężki. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na miejscu zginęło 2 chłopców w wieku 7 i 10 lat. Ofiary to młodzi kibice Lechii, uczniowie szkoły podstawowej w Straszynie koło Gdańska. Jutro w placówce zostaną wyłączone dzwonki, a pierwsza lekcja rozpocznie się minutą ciszy. Jaka przyszłość czeka Ukrainę? To jeden z ważniejszych tematów poruszanych podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Eksperci dyskutują m.in. o integracji Ukrainy z Unią Europejską czy o bezpieczeństwie Europy w kontekście wojny. Generał Bogusław Pacek ocenia, że Ukraina w przyszłości dołączy do NATO, ale ta akcesja nie nastąpi szybko. Prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił plan zwycięstwa, którego kluczowym elementem jest zaproszenie Ukrainy do sojuszu. Zdaniem generała Packa sojusznicy nie popierają wszystkich elementów proponowanego planu. Wszyscy przywódcy państw NATO widzą Ukrainę w przyszłości w sojuszu. To jest ogromne osiągnięcie, bo jeszcze niedawno mieliśmy wątpliwości, co jak zachowają się Węgry, na przykład jak zachowa się Bułgaria. Dzisiaj nie ma pod tym względem problemów i to jest sukces. Ale to jest sukces zupełnie inny niż ten, który jest potrzebny. No i na pytanie, kiedy Ukraina będzie przyjęta do NATO, a pierwszy punkt Żeleńskiego mówi niezwłocznie, jak najszybciej, odpowiedzi nie ma. W planie zwycięstwa Ukrainy jest też zapis o wzmocnieniu ukraińskiej obrony, rozmieszczeniu środków odstraszania czy przeniesieniu działań wojennych na terytorium Rosji. Prezydent Mołdawii wezwała do udziału w wyborach prezydenckich i referendum dotyczącym wpisania integracji europejskiej do konstytucji. Maja Sandu, która ubiega się o reelekcję, powiedziała po głosowaniu, że referendum określi losy kraju na kilkadziesiąt lat. Podkreśliła, że o przyszłości Mołdawii powinni zdecydować jej obywatele. Mołdawianie, a nie ktoś inni, powinni określić własną przyszłość. Powinna o tym zdecydować wola ludu, a nie kłamstwa czy brudne pieniądze. Głosowałam za Mołdawią, która rozwija się w pokoju i wolności. Za Mołdawią, która buduje przyszłość, na jaką zasługuje. Według sondaży około 2/3 mieszkańców Mołdawii popiera integrację europejską. Sondaże nie obejmują jednak ogromnej diaspory, która najczęściej ma prozachodnie poglądy i też dziś odda swoje głosy. Jastrzębia Harisa uratowali strażnicy i przyrodnicy z bielskiego ośrodka Mysi Królik. Ptak utknął na drzewie, zahaczył o gałąź linką, którą spętane były jego nogi. O tym strażaków poinformowali, zaniepokoili mieszkańcy jednego z bielskich osiedli. Linka, którą związane były nogi ptaka, to sprzęt używany przez sokolników, tłumaczy Sławomir Łyczko z ośrodka rehabilitacji Mysi Królik. Bardzo popularny ptak sokolniczy, używany przez sokolników. No, widocznie uciekł swojemu opiekunowi podczas próby ćwiczenia czy układania tego ptaka, z tym, że dwumetrowym sznurkiem przed łóżką, tak, której używają przy nogach. No, niefortunnie zaplątał się. Młody myszołowiec został zbadany przez weterynarza. Jest cały i zdrowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Śląsk Wrocław ciągle bez zwycięstwa w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Mamy już 12. kolejkę, a wicemistrzowie Polski znów tylko zremisowali, tym razem 0-0 w Katowicach z GKS-em. 18 km na zachód. Górnik w Zabrzu gra ze Stalą Mielec i mamy 20. minutę i też bezbramkowy remis jak na tę chwilę. Dzieło na dziś zwieńczy ciekawie zapowiadające się spotkanie Rakowa Częstochowa z Pogonią Szczecin. Najważniejszym czynnikiem będzie to, żeby się skupić na sobie, żeby każdy dał z siebie maksa i żebyśmy jako drużyna wyglądali dobrze. Będziemy musieli na pewno się postarać, bo Raków jest mega zorganizowaną drużyną. Przed nami ciężkie wyzwanie, ale myślę, że jeśli każdy z nas zagra na miarę swoich możliwości, to możemy przywieźć stamtąd punkty. Mówił pomocnik Pogoni Rafał Kurzawa. Mecz w Częstochowie o 17.30. Barcelona gra dopiero o 21.00 w La Liga z Sewillą. Wojciech Szczęsny w kadrze na to spotkanie, ale jak zapowiedział Hansi Flick, trener Blaugrany zacznie mecz na ławce rezerwowych. Kibicom najlepszej piłkarskiej Ligi Świata, czyli Premier League, nie trzeba specjalnie przypominać, że od 17.30 szlagier Liverpool zmierzy się na Anfield z powoli wracającą do czołówki rozgrywek Chelsea. Z kolei Leo Messi potrzebował tylko 12 minut, żeby skompletować hat-tricka w meczu amerykańskiej Ligi MLS. Inter Miami, którego trykot przywdziewa, pokonał New England Revolution 6-2. Messi na boisku pojawił się dopiero po prawie godzinie gry. W siatkarskiej plus lidze trwa mecz Trefla Gdańsk ze Stalą Nysa. Mamy pierwszy set i remis po 13. Teraz motorsport. Estończyk Ott Tanak wygrał rajd Europy Centralnej przed ostatnią 12. rundę rajdowych Mistrzostw Świata WRC. Wyprzedził Brytyjczyka Elfina Evansa i Belga Thierry'ego Neuville'a. W klasyfikacji generalnej 9. był Mikołaj Marczyk, a tuż za nim uplasował się Kajetan Kajetanowicz. W klasie WRC 2 Marczyk był 3., Kajetanowicz 4. i posłuchamy właśnie Kajto. To był świetny rajd, dla nas bardzo udany, bo zdobyliśmy dużo doświadczenia z różnym setupem, z różnymi ustawieniami. Jechałem po raz pierwszy na tych amortyzatorach. Coś myślę, że wypracowałem, natomiast najważniejsze jest dla mnie to, że odzyskałem feeling na asfalcie. Po 11 miesiącach przerwy w ściganiu się na tej nawierzchni to było bardzo ważne. Mówił Kajetan Kajetanowicz. Kończymy tenisem. W rosyjskim finale turnieju WTA w Ningbo w Chinach Daria Kasatkina lepsza 6-0, 4-6 i 6-4 od Miry Andrijewicz. To ostatnia informacja w serwisie. Zapraszam po 17 na trzecią stronę medalu. Tam 2 godziny ze sportem. Do wieczora jeszcze trochę nam zostało i do wieczora w całym kraju dużo słońca. Najcieplej dziś na zachodzie i południu do 19 stopni. Najchłodniej na wschodzie maksymalnie 11. Wieczorem uwaga na silny wiatr na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Bike Beijing 7 już w Polsce. Dostępny od ręki. Beijing 7 z przestronnym wnętrzem i luksusowym wyposażeniem. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Uwaga, premiera! Zajrzyj do apki, jest nowy telefon w promocji. Kup Galaxy S24 FE w aplikacji Samsung Shop i zyskaj 5% zniżki na twoje pierwsze zakupy. Skorzystaj z 20 rat 0% z jedną ratą gratis. Odbierz dodatkowo Galaxy Buds 2 Pro w prezencie. Promocje trwają do 20 października. RRSO 0%. Limit słuchawek wynosi 4900 sztuk. Program w aplikacji trwa do zakończenia przez organizatora i dotyczy zakupów powyżej 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na samsung.pl. Aniu, boli mnie gardło.

360 stopni. Program Trzeci Polskiego Radia i Voice House przedstawiają audycja 360 stopni. Jarosław Kuźniar, zapraszam. Kiedy ostatnio dopadł u was wirus? Kompletnie rozłożył. Zabrał ochotę do pracy, ulubionego sportu, do życia generalnie. Może słuchacie tego podcastu czekając na zdrowie. Mocno wam go życzę. Z łacińskiego wirus to jad, trucizna. Brzmi znajomo, prawda? Wirus nie istnieje bez komórki. To ona jest dla niego wszystkim. Daje mu, wiem jak to zabrzmi, szansę na życie. Wirusy to małe zakaźne cząstki, które atakują wszystkie znane formy życia. Nie są organizmami, bo nie mają żadnych własnych układów, struktur komórkowych. Ale jednak potrafią się rozmnażać, zmieniają się, ewoluują. Wirusy są bezwzględne w swoim pasożytniczym stylu bycia. Wykorzystują wszystko od komórek gospodarzy. Są wszędzie. Nawet w środowiskach, gdzie panują ekstremalne warunki życia. Jest ich 10 milionów razy więcej niż gwiazd. Grypa, COVID, polio, hiszpanka, HIV, ebola, odra, świnka, zapalenie wątroby, denga. Tu się zatrzymam, bo skoro mamy aż tyle wirusów, musimy mieć dość szczepionek, żeby tę stałą wojnę z nimi wygrać. Nowoczesne szczepionki. Jak to działa? To był mój pierwszy plan na tę audycję, ale im bardziej poznawałem powód, dla którego naukowcy muszą co chwilę odkrywać nowe leki, wirusy puściłem przodem. Można powiedzieć, że są świadkami powstania życia na Ziemi. Co więcej, są takie hipotezy, że być może miały ogromny wpływ na życie na Ziemi, bo jest takie przypuszczenie, że mogły wynaleźć cząsteczkę DNA, na której opiera się w tej chwili życie. No, projekt człowieka jest zapisany właśnie w cząsteczce DNA i mnóstwa innych zwierząt oraz organizmów żyjących na Ziemi. Natomiast przypuszcza się, że kiedyś życie było oparte na samych początkach na cząsteczce RNA. I wirusy wymyśliły, w cudzysłowie oczywiście, cząsteczkę DNA po to, żeby lepiej pasożytować na organizmach opartych na tej siostrzanej cząsteczce, w której jest zapisana informacja genetyczna. Dziennikarz naukowy tygodnika Polityka Marcin Rodkiewicz sugeruje, że to w 1898 roku holenderski mikrobiolog i botanik Martinus Beijerinck jako pierwszy zauważył, że bakterie to nie jedyne wyzwanie dla świata chorób. To właśnie Beijerinck miał użyć po raz pierwszy słowa wirus. I na tym się skończyło. Dopiero kilkadziesiąt lat później naukowcy po raz pierwszy zobaczyli wirusy. Kiedy zaczęła się rozwijać genetyka, biochemia, wirusologia, naukowcy zaczęli poznawać wroga. Co się okazało? Że to bardzo prosta rzecz. Wirus składa się z cząsteczek DNA albo RNA różnej wielkości. Ma wirusowe geny. Cząsteczki otoczone są białkowymi kapsydami. Liczba wirusów na Ziemi jest gigantyczna. Jest ich tak dużo, że ta liczba wielokrotnie przekracza liczbę gwiazd w znanym nam wszechświecie, czyli to są dosłownie astronomiczne liczby. Też zaskoczyły mnie bardzo informacje dotyczące tego, ile jest wirusów na przykład w morzach. Kiedyś uważano, że morza są pod względem wirusów sterylne, a teraz okazuje się, że to są właściwie takie zupy wirusowe, do których wchodzimy. Oczywiście nie ma powodu, żeby się ich obawiać, bo to są wirusy, które pasożytują na bakteriach, które znajdują się w morzu i które nic nam złego nie zrobią. Natomiast wejście do wody w Bałtyku czy w Morzu Śródziemnym oznacza tak naprawdę kąpiel z wirusami. Naukowcy do dziś spierają się, jak określić wirusy. Czy to są organizmy żywe, czy to są organizmy martwe? W ogóle, czy to są organizmy, czy może martwe cząsteczki chemiczne? Zdaliśmy sobie sprawę z ich istnienia bardzo późno, bo to była końcówka XIX wieku, kiedy naukowcy odkryli, że jest coś, jakiś czynnik zakaźny, który jest inny niż bakterie, ale udało się go zobaczyć dopiero kilka dekad później, bo w latach 30. XX wieku, kiedy naukowcy dostali do ręki urządzenie znane jako mikroskop elektronowy, które pozwala znacznie głębiej sięgnąć w ten mikroświat. I wtedy okazało się, że coś takiego jak właśnie wirus istnieje i że jest to ten czynnik zakaźny. O tym odkryciu zdecydował właściwie przypadek. pierwszym odkrytym wirusem był wirus, który powoduje chorobę tytoniu. Wywołuje takie mozaikowate wzorki na liściach tytoniu. To niepokoiło oczywiście plantatorów tytoniu w XIX wieku. Zwrócili się do naukowców, którzy zaczęli szukać czynnika, który to wywoływał, przypuszczali, że to jest bakteria. Okazało się, że to jest coś dziwnego, coś znacznie mniejszego, bo przechodziło przez filtry antybakteryjne. No i dopiero po latach udało się coś takiego zobaczyć. I to odkrycie było jednocześnie zaskoczeniem. Zaskoczeniem, że ta niebakteria, czyli wirus, jest sprytny. Nie wytwarza u siebie niczego, co jest zbędne, żeby żyć, ale kradnie to od innych. Wirus to jest taki konglomerat, taki zlepek cząsteczek chemicznych i oczywiście najważniejszą cząsteczką chemiczną jest RNA lub DNA, czyli cząsteczka, która niesie informacje o budowie wirusa. Natomiast wirusy nie posiadają całej tej maszynerii, którą mamy my chociażby w swoich komórkach. Te komórki są skomplikowane, bo one mają i tak coś, co można by metaforycznie nazwać takimi kserokopiarkami do informacji. Mają mini elektrownie, mają mini fabryki chemiczne. No to jest bardzo skomplikowana struktura, a wirus jest takim... jakby taką zredukowaną, i to jest jedna z teorii, że to jest taka maksymalnie zredukowana komórka, która pozbyła się wszystkiego, co jest niepotrzebne, zostawiła sobie tylko informację genetyczną i taką otoczkę, taki pancerzyk, który chroni tę informację genetyczną oraz metody takie, powiedzmy, nazwijmy to metaforycznie, takie haczyki, które pozwalają się wirusowi przyczepiać do na przykład ludzkich komórek. Wstrzykuje ten wirus, czy wpuszcza informację genetyczną i wykorzystuje tę maszynerię komórkową do robienia swoich kopii, czyli znów można by to porównać do takiego hakera, który włamał się do kserokopiarki i używa tej kserokopiarki, żeby siebie samego powielić. To czym ten wirus w takim razie jest? Jak go czytać? Jak go rozumieć? Ja mam takie wrażenie, czytając dyskusje naukowców na ten temat, ja bym się przychylił do takiej koncepcji, że to jest jednak jakiś taki trzeci stan materii, można by powiedzieć, że to jest taki, wirusy to jest taki przybysz z międzyświatów, to jest coś pomiędzy światem żywym, a coś pomiędzy światem martwym, właśnie światem skał, wody, zwykłych cząsteczek chemicznych, co trudno właśnie zakwalifikować, co trudno określić, ale jednak również trudno zredukować właśnie do zwykłej cząsteczki chemicznej. To jest właśnie taki pewien paradoks, że mała, prosta cząsteczka powoduje mnóstwo skomplikowanych procesów na Ziemi i w tym właśnie procesy polegające na tym, które my nazywamy chorobami, pandemiami, epidemiami. Spryt tego wirusa, oczywiście on jest metaforyczny, bo to też wynika z jego prostoty. Na przykład my, ludzie, mamy, ale też oczywiście mnóstwo innych zwierząt i organizmów, mamy mechanizmy naprawcze w swoich komórkach, które stoją na straży naszej informacji genetycznej, naszego DNA, żeby tam nie pojawiało się za dużo mutacji, żeby ta cząsteczka w cudzysłowie się nie psuła. Wirus czegoś takiego nie ma, w związku z czym on mutuje. Oczywiście różne wirusy mutują bardziej, jedne wirusy mutują bardziej, jedne wirusy mutują mniej, na przykład wirus grypy ma taką zdolność do mutowania, w związku z czym one się zmieniają. A to oznacza, że łatwiej uciekają przed naszymi mechanizmami obronnymi, przed naszym układem odpornościowym. I też łatwiej się, dzięki tym mutacjom, łatwiej się dostosowują do nas, to znaczy łatwiej uczą się włamywać do naszych komórek. Ta prostota wirusa jest wyzwaniem dla naukowców. Jest trudny do zwalczania. Im prostszy ten cel, tym trudniej go namierzyć. Są też bardziej skomplikowane metody. Ja na przykład się taką zajmuję. Mówi dr Michał Rychłowski, Uniwersytet Gdański. My potrafimy tworzyć, konstruować takie wirusy, które są specjalnie znakowane, ich części, ich niektóre białka bądź kapsydy. I jesteśmy w stanie obserwować w mikroskopie pojedyncze cząstki wirusowe. To udaje nam się widzieć takie po prostu świecące punkciki. To są te wirusy, to jest takie wielkości, nie wiem, łebka od szpilki albo jeszcze troszkę mniejsze. Już na ekranie komputera przy dużej rozdzielczości. I tam jesteśmy w stanie obserwować to, jak wirusy wnikają do komórki, jak wirusy przechodzą w kierunku jądra, gdzie wirusy się akumulują, jakie zmiany, które my wprowadzamy, na przykład podając jakieś substancje, jakieś inhibitory, jakie te substancje powodują zmiany jakby w tym rozprzestrzenianiu się wirusa, w tym poruszaniu się w środowisku wewnątrzkomórkowym. To już są bardzo skomplikowane rzeczy, bo to są już bardzo drogie urządzenia, takie mikroskopy, na których ktoś obserwuje, to są sprzęty, które kosztują w granicach kilku milionów złotych. Ale to jest niesamowicie interesujące i skuteczne narzędzie właśnie w obserwowaniu już tak jakby żywych wirusów w żywych komórkach. Praca z wirusami jest bardzo odpowiedzialna. Teorii spiskowych, chociażby przy COVID, było sporo, ale nowoczesne laboratoria to prawdziwe twierdze. Uwolnienie się jakiegoś niebezpiecznego czynnika może mieć dramatyczne skutki. Takie rzeczy też czasem się zdarzały. No teraz to w zasadzie my jako pracujący naukowcy z wirusami jesteśmy zabezpieczeni. No nigdy nie można powiedzieć, że w 100%, ale w 99,99%. I tak samo środowisko zewnętrzne jest bardzo dobrze zabezpieczone. Praca nad i praca z wirusami to wieczna rywalizacja. Pogoń za przewagą, za pierwszeństwem. Wyścig ciągle trwa. Kiedyś były bardzo proste sposoby na zrobienie szczepionki, bo pierwsze szczepionki to było po prostu zabicie wirusów, ich zinaktywowanie i wtedy podanie człowiekowi po to, żeby się uodpornił. Natomiast to nie działa w przypadku wszystkich wirusów. Są wirusy, które mają bardzo dużą zmienność, są wirusy, które mają bardzo słabą immunogenność i z takimi wirusami jest dużo trudniej, żeby wymyśleć coś, co będzie skuteczną bronią przeciwko nim. I wraz z rozwojem nauki pojawiają się różne technologie. My już teraz potrafimy izolować pojedyncze molekuły, potrafimy sekwencjonować całe genomy wirusowe. My potrafimy szukać jakichś drobnych takich drzwiczek, które pozwalają nam po ich otwarciu znaleźć miejsce, w którym możemy trafić wirusa jakby w czuły punkt. Z wirusami sytuacja jest bardziej skomplikowana niż z bakteriami. Bakterie sobie rosną. Wystarczy dać im pożywkę, w której one są w stanie się namnażać. Z wirusami sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Wirusy poza organizmem żywiciela, poza komórką, nie są organizmami żywymi. Żeby hodować wirusa, my najpierw musimy się nauczyć hodować komórki, na przykład ludzkie komórki bądź zwierzęce komórki, jeżeli to jest wirus zwierzęcy. Jeżeli już potrafimy hodować te komórki, to dopiero na tych komórkach uczymy się hodować wirusa. To nie jest tak, że wirusowi damy trochę jakiejś tam pożywki, zamieszamy w naczyniu i on się tam nam rozmnoży. To jest, w przypadku wirusów jest to dużo bardziej skomplikowana operacja, która wymaga specjalistycznego sprzętu do hodowli komórek, który zapewnia specjalne środowisko, w którym komórki mogą się rozmnażać. Do tego potrzebne są bardzo drogie i bardzo skomplikowane pożywki, całe podłoża wzrostowe i surowice, żeby te komórki chciały żyć, bo komórki bardzo nie lubią żyć poza organizmem swojego gospodarza. Wirus też nie przesypia okazji, żeby być bardziej inwazyjnym, żeby być bardziej odpornym, atakować kolejne grupy ludzi. Jak to działa z perspektywy naukowca? Są wirusy, które są bardzo zmienne. Na przykład takim wirusem to są wirusy RNA, na przykład grypa, czy na przykład SARS-CoV-2. To są takie sztandarowe przykłady. Wirusów, które cały czas pojawiają się nowe warianty. Jakby tutaj ewolucja takiego wirusa jest bardzo szybka. Są warianty mniej zjadliwe, bardziej zjadliwe. Jest zagrożenie wariantami, które będą wysoce zjadliwe, ale też pojawiają się takie warianty, które w ogóle są niezjadliwe także. Natomiast to raczej nie ma większego wpływu na to, nie mają zmiany klimatyczne. Wpływ na rozprzestrzenianie wirusów mają przede wszystkim podróże, przede wszystkim łatwość przemieszczania się między kontynentami, między różnymi miejscami, gdzie kiedyś to było bardzo skomplikowane, teraz parę godzin i możemy być sobie w Azji. Tak jak podróżuje wirus, tak samo przemieszcza się wiedza naukowców. Wymiana danych, wymiana wiedzy, wspólne projekty, wspólne badania pozwalają szybciej reagować, szybciej odkrywać, skuteczniej wygrywać. Choć pamiętajmy, że nauka, odkrycia to też jednak cierpliwość, pokora do wiedzy albo niewiedzy. Dlatego ten rozwój jest dosyć szybki, ale jednak niech pan zauważy, jak długo trwają badania na przykład nad rakiem i cały czas nie mamy skutecznych 100% leków. Powoli to się zmienia. Niektóre rodzaje nowotworów są wyleczalne, niektóre jeszcze nie. Podobnie jest z wirusami. Powstało mnóstwo nowych szczepionek, działających bardzo różnorodnie na wirusy, które jeszcze wcześniej szczepionek nie były, jeszcze były one zagrożeniem, ale zostało jeszcze całkiem sporo wirusów, na których nie mamy jeszcze szczepionek, ale jakby prace cały czas trwają i spektrum możliwości i wachlarz naszych technik, które służą do badania tych wirusów i szukania ich słabych punktów, ciągle się powiększa i to daje nadzieję, że w każdej chwili coś może się znowu pojawić bardzo przełomowego. Dlaczego musimy mieć na przykład co roku inną szczepionkę choćby na grypę? Co takiego siedzi w wirusie, że nie możemy go pokonać raz, a dobrze? Najtrudniejsze są wszelkie takie wirusy, które mają ogromną zmienność. Dlatego, że szczepionka jest to podanie do organizmu człowieka jakiegoś antygenu, czyli takiego białka klucza, na którym nasz organizm uczy się rozpoznawać to białko i zwalczać. I tak się wybiera jakieś z białek wirusowych. Potem w czasie infekcji wirusowej organizm już ma przygotowane przeciwciała właśnie na tym takim białku, które na początku było podawane, na tym antygenie jakimś wirusowym i dużo łatwiej jest mu zwalczyć taką infekcję. W przypadku wirusów RNA, czyli wirusów bardzo zmiennych, dlatego że tam materiał genetyczny tego wirusa jest bardzo niestabilny, trudno wyizolować i znaleźć takie stały ciągle antygen, gdyż wszystkie te białka wirusowe, nawet te właśnie najbardziej kluczowe, bardzo się zmieniają. I dlatego robi się szczepionki praktycznie co roku nowe. Tak było z grypą, że co roku jest nowa szczepionka na nowy wariant wirusa. Tak też już było z SARS-CoV-2, że też już mamy inną szczepionkę, kolejną, która jest bardziej skuteczna niż ta poprzednia. Jak się zabierać za te wirusy, żeby umiejętnie je pacyfikować? Specjalizacja? Skupienie tylko na jednym rodzaju wirusa? To zaczyna się od zdobywania i gromadzenia wiedzy. Dlatego, że im więcej wiedzy się posiądzie na temat takiego wirusa, tym więcej znajduje się jakichś potencjalnych właśnie drzwiczek do otwarcia. Tak? Dlatego my też jesteśmy bardzo wyspecjalizowani. W zasadzie pracujemy ciągle na tych samych wirusach, tak? Oczywiście możemy pracować z kilkoma różnymi wirusami, ale jednak są pewne nawet specjalizacje wśród wirusologów, bo jedni zajmują się głównie SARS-em, inni zajmują głównie herpes wirusami bądź wirusem żółtaczki typu C. Po prostu i to są specjaliści od bardzo często od konkretnych wirusów albo grup wirusów i mając tutaj bardzo gruntowną wiedzę i jeszcze wymieniając się tą wiedzę z międzynarodowym, całym środowiskiem naukowym, trzeba mieć otwartą głowę i nieraz właśnie takie wpadają pomysły, że może byśmy spróbowali zastosować coś, co gdzieś komuś kiedyś udało się i zadziałało, jakaś substancja spowodowała, że była skuteczna w terapii przy jakiejś infekcji wirusowej, może spróbujemy to też z naszym wirusem, a może spróbujemy zmodyfikować tą substancję, żeby ona była bardziej skuteczna. Profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk stworzyła nowoczesne laboratorium wirusologii molekularnej na Uniwersytecie Gdańskim. To tu badane są takie wirusy jak herpes wirusy, wirusy zapalenia wątroby typu C, HCV, wirus grypy, różne patogeny zwierzęce, bakulowirusy i adenowektory. Brzmi doskonale, prawda? jak wiedza pani profesor. Jej zespół współpracuje z wieloma międzynarodowymi ośrodkami, rozpracowują m.in. szczepionkę przeciwko HCV. Z inicjatywy profesor Bieńkowskiej-Szewczyk powstało w Gdańsku Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Immunologia to jest troszeczkę szamańska nauka, ja bym powiedziała, a może nie tyle szamańska, ile odpowiedź naszego organizmu jest w starszym ciągu zaskakująca, a wirusy mają naprawdę tysiące trików, żeby ten nasz układ immunologiczny oszukać. I tu najlepszym przykładem jest HIV, czy wirus wątroby typu C. Wiele szczepionek zostało wynalezionych, bo, jak mówi pani profesor, naukowcy mieli szczęście albo przemyślane szczęście. Pierwsza duża szczepionka dotyczyła ospy prawdziwej. To była choroba, która zabijała całe kontynenty, miliony ludzi. Ta choroba została wyeliminowana praktycznie całkowicie. My się już nawet na nie szczepimy. Ostatni przypadek w Polsce, nie wiem, czy pan pamięta, 1963 rok we Wrocławiu była taka bardzo mała epidemia, 70-50 osób, ale wtedy została rzeczywiście zgłoszona co roku. To szczepionka została uznana za niepotrzebną, ponieważ choroba została wyeliminowana, ale ta szczepionka była stworzona na podstawie takiej bardzo ciekawej obserwacji, że kobiety, które doją krowy i łapią taką ospę krowianką, mają takie strupy na rękach, to one w czasie epidemii ospy tej prawdziwie nie chorują, tak jakby były zabezpieczone. Z pracą nad szczepionkami jest tak, że nigdy do końca nie będzie jasne, czy zadziałają, czy nie, dopóki się nie spróbuje. Jeżeli da się to wypróbować w jakiś sposób taki niegroźny, powiedzmy, no niegroźny jak niegroźny, ale użyć na przykład, testować to na myszach na przykład. Pierwszy test polega na czym, czy w ogóle stworzy się jakaś odpowiedź odpornościowa po badaniu takiego preparatu szczepionkowego. To już jest jakaś informacja, ale później się te zwierzęta można zakazić prawdziwym patogenem, prawdziwym zarazkiem, wirusem. Jeżeli są ochronione, to znaczy, że szczepionka działa. Są takie metody w tej chwili udoskonalone zarówno z samej tworzenia tej szczepionki, a i w tych ostatnich latach postęp był ogromny, jak sprawdzanie, jak ta szczepionka działa, bardzo, bardzo precyzyjnie, że to jest zupełnie inny świat niż w latach, powiedzmy, na początku XX wieku, kiedy ludzie dopiero identyfikowali, co jest powodem choroby, czy w ogóle jest to jakiś czynnik zakaźny, czy to jest zupełnie co innego, jakoś pocisna. Byłem ciekaw, czy doświadczenie pracy nad szczepionką na COVID, nieograniczona wręcz technologia, poza budżetem, która, zakładałem, pozwala wyprzedzać wirusa, sprzyja dzisiaj pracy naukowców. Czy mogą wytworzyć sobie takie cyfrowe bliźniaki, na których w wirtualnym świecie da się pracować jak w realu? Można stworzyć model, ale każdy model trzeba zweryfikować. Także z całą pewnością te wszystkie nowoczesne metody biologii molekularnej, biologii strukturalnej, genetyki są fantastycznymi narzędziami, ale dopóki się nie wypróbuje takiej szczepionki, czy ona działa w sposób taki, jak przewidywaliśmy, do końca nie będziemy wiedzieli. Tak jak mówiłam, przeciwko wirusowi HIV, który spowoduje chorobę AIDS, nie wiem, ile miliardów dolarów wrzucę, żeby tego wirusa pokonać i nie mamy szczepionki. Wirusolodzy powtarzają, że ich praca zawsze musi być prowadzona dwutorowo, cyfrowo i realnie. Nie da się zrobić tego wszystkiego tylko teoretycznie, na modelach komputerowych. W którym momencie uznajemy, że udało się, znaleźliśmy antidotum i przynajmniej na jakiś czas możemy uznać, że pokonaliśmy wirusa? Jak długie są te okresy pewności do czasu nowej szczepionki na nowy wariant? Jeżeli w dalszym ciągu rozmawiamy o koronawirusie, to tutaj sytuacja jest taka, że żeby szczepionka chroniła dobrze, to nam musimy znaleźć właściwy element, który stanowi tą szczepionkę, i zrozumieć, jaka będzie odpowiedź, wywołać właściwą odpowiedź. I to nam się udaje. Te szczepionki działają. Problem jest taki, jak długo ta odpowiedź będzie produkowana. I w wypadku akurat tego wirusa, nasze organizmy po jakimś czasie mają tego dość i nie produkują te komórki, te rodzaje odporności, jak zanika, a z drugiej strony oczywiście wirus się zmienia. Także pokazuje nową twarz naszemu układowi odpornościowemu. On się nie zmienia w takim niesamowicie szybkim tempie, jak na przykład właśnie wirus HIV, czy wirus zapalenia wątroby typu C, ale zmienia się na tyle szybko, że przy tych masowej skali zakażeń, to były te dwa czynniki. Te szczepionki, tak jak powiedziałam, zarówno mRNA, jak i szczepionki wektorowe, to są to szczepionki działające bardzo dobrze, ale nasza odpowiedź immunologiczna jest nietrwała. I jakie jest rozwiązanie? No myślę, że po prostu musimy szczepić się częściej. To nie jest szczepionka na całe życie, tak jak na przykład w przypadku odry. I tu już jest specyfika danej odpowiedzi immunologicznej. Jaka gałąź tej naszej układ odpornościowy, to jest bardzo skomplikowane, że wszystko w naszych ciałach jest skomplikowane, układ odpornościowy też. W związku z tym, jaka gałąź, jaka część, to mogą być komórki, to mogą być przeciwciała, to mogą być różnego rodzaju komórki. Albo zwalczają komórki, albo te nasze komórki zabijają komórki zakażone wirusem, albo przeciwciała blokują wirusa. Także jest tutaj bardzo dużo możliwości. I one są naprawdę ogromnie zróżnicowane w zależności od choroby, w zależności od wirusa. Sztuczna inteligencja wchodzi do nauk biotechnologicznych już nie wąską ścieżką, ale wjeżdża autostradą, mówi profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk. Czy to szansa na bycie częściej krok przed wirusami? Nadzieja na odkrywanie szczepionek szybciej i szczepionek lepszych niż kiedykolwiek? To jest to, co nas naprowadza, prawda? Ale nie do końca definiuje, co się stanie, bo tak jak my jesteśmy bardzo luźni, ludzie, prawda? I wszystkie organizmy żywe, tak i nasza reakcja może być trochę inna. W związku z tym do końca się tego przewidzieć nie da. Natomiast da się przewidzieć, w jakim kierunku iść, tak bym powiedziała. W jakim kierunku iść i w jakim kierunku należy działać. Najtrudniej jest z wirusami przenoszonymi drogą kropelkową, bo tutaj kontrola nad jak się wirus rozprzestrzenia i kontaktem między ludźmi jest bardzo ograniczona. Mpox to jest ten ostatni duży wirus, o którym głośno w mediach. Dlaczego jego moc w Afryce jest tak duża, natomiast jest prawie niewidoczna poza nią? Myślę, że przede wszystkim rodzaj kontaktów między ludźmi i także, jeżeli by się zdarzył człowiek, który ma charakterystyczną dla tej choroby wysypkę i symptomy, to by tego człowieka natychmiast izolowano i biegano naokoło niego w fartuchach i rozmaitych uniformach. Natomiast albo kończę, przynajmniej bardzo uważano i ewentualnie by podawano szczepionkę ludziom, tak powinno być, którzy się z tym chorym zetknęli. Jeśli chodzi o tego wirusa w Afryce, to o tym, że on się pojawiał, to doniesienia były dość dawno, ale trzeba było już dość dawno zacząć wprowadzać szczepionkę w Afryce. Ale przecież to są kraje, gdzie dostępność szczepionek, dostępność leczenia, dostępność szpitali z takim wyposażeniem, które jest wymagane przy takich chorobach zakaźnych, jest bardzo niska. Jednocześnie myślę, że też kontakt między ludźmi mieszkającymi na przykład w jakichś bardzo takich skromnych warunkach albo w jakichś chatach jest bardzo bezpośredni. To jest źródło zachorowania. To nie koronawirus, to się nie przeniesie, że ktoś kichnie w danym pokoju. To musi być bezpośredni kontakt z materialnie zakażonego człowieka. Swoją drogą Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła pierwszy natychmiastowy test na Mpox. O szczegółach Jakub Rusak, reporter Voice House. Dotychczas wykrycie wirusa trwało kilka dni. Lekarze pobierali próbki, a następnie przesyłali je do laboratorium. Nowy test skraca ten proces do kilku minut. Umożliwia wykrycie Mpox na miejscu, tuż po pobraniu DNA z wymazów pochodzących ze zmian skórnych. Według zastępczyni szefa WHO nowy test to kamień milowy w walce z Mpox. Możliwość szybkiego wykrycia wirusa jest jej zdaniem kluczowa w kontrolowaniu go. Tylko w tym roku w Afryce zgłoszono ponad 30 tysięcy przypadków zachorowań. Mniej niż połowę z nich potwierdzono przy użyciu testów. Główne objawy Mpox to gorączka, powiększone węzły chłonne, bóle głowy i bolesna wysypka. Wirus przenosi się z człowieka na człowieka po bezpośrednim kontakcie. Choroba może być niebezpieczna dla życia. W sierpniu WHO po raz drugi w ciągu 2 lat uznała Mpox za globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Patrząc po sposobie wynalezienia szczepionki na COVID i umiejętności wyprodukowania jej w ogromnej skali, wrócę do pytania, czy to oznacza, że dziś w rękach naukowców jest już taka broń, taka wiedza, takie narzędzia technologiczne, które pozwolą szybciej odkrywać nowe szczepionki? Posługujemy się cały czas przykładem COVID-u, ale chciałam powiedzieć, że są także inne szczepionki, które są oparte na bardzo nowoczesnej technologii. Na przykład szczepionka, która chroni przed rakiem szyjki macicy. To jest szczepionka przeciwko wirusowi papiloma, wirusowi probiowczaka, który występuje w bardzo wielu wersjach, ale dwie z nich powodują raka szyjki macicy. To zostało dowiedzione czarno na białym. I ta szczepionka jest bardzo skuteczna, ale to jest też bardzo nowoczesna szczepionka. Co robimy? Geny, które produkują fragmenty budulcowe tego wirusa podawczaka produkujemy w innych komórkach, w komórkach owadzich. Wytwarzają się takie puste osłonki. Te puste osłonki są stosowane, takie wirusopodobne cząstki stosowane jak szczepionki. To jest bardzo skomplikowana technologia. Też występuje na podziwu, że ją można w skalę taką przemysłową przenieść, bo laboratoryjną żaden problem, my to też robimy. Także mamy nowe narzędzia, które można zaprojektować. Ale tak jak mówię, zawsze trzeba to zweryfikować, nie do końca będziemy nigdy pewni, czy to się całkowicie udało, że się nie sprawdziło. To tak jest chyba w każdym dziedzin nauki, ale w biologii na pewno. Wie pan, to jest życie. Biologia to jest życie, a życie zawsze znajduje jakieś wersje, żeby przetrwać. To także dotyczy wirusów. Niby udaje się odkrywać szczepionki na wiele różnych chorób, często pandemii, które niosą skutki gigantyczne. A HIV, AIDS wciąż jest bez szczepionki. Udało się jedynie opóźniać chorobę. W czym problem? Zespół nabytego niedoboru odporności, AIDS, to choroba wywołana przez ludzki wirus niedoboru odporności, HIV. Atakowany jest system, który powinien nas chronić. Naukowcy szukają skutecznej odpowiedzi na te ataki już od kilkudziesięciu lat, przypomina Agnieszka Szypielewicz, redaktorka Voice House. Pierwsze przypadki nieznanej choroby opisano w USA w 1981 roku. Wzmianka dotyczyła rzadkiej postaci zapalenia płuc u młodych homoseksualistów w Kalifornii. Chorobę początkowo nazywano GRID, Gay Related Immune Deficiency, plagą gejów lub syndromem gejów, ponieważ wydawała się dotykać tylko homoseksualnych mężczyzn. W 1982 roku choroba została przemianowana na AIDS, zespół nabytego niedoboru odporności, Acquired Immunodeficiency Syndrome. W 1983 roku odkryto wirusa HIV, odpowiedzialnego za AIDS. Odkrycie to zakończyło spekulacje o naturze choroby. W 2008 roku Françoise Barré-Sinoussi i Luc Montagnier otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie HIV. Ile ludzi na całym świecie jest dzisiaj zarażonych? W 2021 roku odnotowano 1,5 miliona nowych zakażeń HIV na całym świecie. Obecnie szacuje się, że około 38 milionów osób żyje z HIV. Od początku epidemii zakażenie HIV zdiagnozowano u około 78 milionów osób na całym świecie. Szacuje się, że około 39 milionów osób zmarło z powodu powikłań wywołanych przez AIDS. Na świecie notuje się ciągły spadek liczby nowych zakażeń wirusem HIV. W porównaniu z rokiem 2001 liczba nowych zakażeń wśród dorosłych spadła o 38%, a wśród dzieci o 58%. Jak wygląda ta sytuacja w Polsce? Szacuje się, że w całej Polsce po 30 latach od wykrycia pierwszego zakażenia z HIV żyje nawet 35 tysięcy osób, a blisko co druga nie wie, że może nieświadomie zarażać. Najnowsze dane. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zgłoszono 2384 nowo wykryte zakażenia HIV, 135 zachorowań na AIDS oraz 22 zgony osób chorych na AIDS. Wspominaliśmy, że wciąż szukając szczepionki na HIV, naukowcy poradzili sobie jednak z panowaniem nad rozwojem choroby. Jak to działa? Opowiada dr Michał Rychłowski z Uniwersytetu Gdańskiego. W przypadku wirusa HIV to jeszcze też tam raczej jeszcze w tym momencie nie udało się wynaleźć jakiejś skutecznej szczepionki. Stosuje się leki, które zatrzymują możliwość namnażania tego wirusa. Są to leki, które blokują jemu możliwość jakby replikacji materiału jego genetycznego i przez to tą chorobę udaje się trzymać w ryzach, zamrozić jakby na jakimś takim etapie bardzo wczesnym. Polska dumnie zapisała się w historii światowej wirusologii. Hilary Koprowski jest jednym z najwybitniejszych lekarzy naszych czasów. Przez kilkadziesiąt lat zajmował się wirusami. Profesor Koprowski wynalazł pierwszą szczepionkę przeciwko polio. Zaczął badania w 1947 roku. Po 10 latach jego szczepionka była pierwszą podawaną masowo na całym świecie. Tylko w Polsce przyjęło ją prawie 9 milionów dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że profesor Koprowski uwolnił cały świat od polio. Tak sobie myślałem, jak można immunizować przeciwko polio i dlaczego nie można byłoby zastosować zarazka żywego, osłabionego. Stwierdziliśmy, że szczury bawełniane można zaszczepić wirusem polio, on się w nich rozmnaża. Więc kilkanaście pasaży w mózgu takiego szczura osłabiło wirusa do tego stopnia, że po zastrzyknięciu do małpy nie wywoływał żadnego paraliżu. Można było uważać, że wirus jest osłabiony. I to była właściwie pierwsza szczepionka, którą wpierw techniki ja wypiliśmy. Nigdy nie chorowaliśmy na polio, ale mieliśmy przeciwciała. Ale chcieliśmy wypróbować, czy ta szczepionka z mózgu szczura bawełnianego jest bezpieczna. To archiwalne nagranie Polskiego Radia. Profesor Hilary Koprowski opracował także bezpieczną szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Jednej szczepionki. Profesorowi Koprowskiemu brakowało najbardziej. Absolutnie potrzebna, niesłychanie potrzebna. To jest szczepionka przeciw głupocie ludzkiej. I nie wiem, jak to zrobić. Nikt nie wie. Oby tylko do czasu. To była audycja 360 stopni. Redakcja i narracja Jarosław Kuźniar. Wydawca Michał Matus, Polskie Radio. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Voice House. Dużo zdrowia. I could cry, she said. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. I've a broken heart. The loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought.